أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تبوى تكملانغو أليوويكا مؤلف التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. ولله الحمد تمسوما كنا كيالي أليو ينديك ابن قدام المقدسي رحمة الله عليه أكيلزي اعتقاد أهل السنة والجماعة كنا كيالي يوتي أليو كي ينداني القرآن أو يلي أنباوي مسهيشوا iliyopokelewa kuwa ni sahihi kutoka kwa Muhammadin Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa sifa za Allah, muallifu ameonyesha kwamba ni wajibu kuyaamini hayo, ni wajibu kuyaamini hayo. Kisha baada ya hapo akaleta istidlali za aya au aya moja iliyopo katika suratu Al-Imran إنوسيما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. منظر آية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعيه يكواني كتك ذم مبتغ التأويل. Ilikuwa inawasema vibaya wale ambao wanatafuta tawili, wanatafuta kubadilisha maana halisi. Kisha baada ya hapo tukaangalia sharhi ya al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, alipotufundisha kwamba nususi za kitabu maana Qur'ani na Sunna zimegawanyika sehemu kuu mbili. Nusus zilizokuja kwenye kitabu na sunna zimegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ipi? Wadihun jaliyun wa mushkilun khafiyun. Sifa au nusus zilizokuja kuzungumzia sifa za Allah ndani ya Qur'ani zimegawanyika. Kuna zile ambazo ziko wazi na kuna zile ambazo zinatatiza zimejificha. Ama zile ambazo ziko wazi, falwadihu, zile ambazo ziko wazi, akasemaje kwamba jinsi gani tunatakiwa tuziamini. Anaanza kuelezea kwamba zile ambazo ziko wazi jinsi gani tunatakiwa tuziamini. Naam, zile ambazo ziko wazi mraja hakuna mpaka watu waangalie kitabu. Zile ambazo ziko wazi zimeelezewa aje? Jazakallahu khaira. Kwa hiyo anasema zile ambazo ziko wazi matamshi yake na maana yake inafaa na ni wajibu sisi kuziamini. Tamko lake lilokuja ni wajibu kuliamini lafza. Na ama kimaana tunao imekuwa tuthibitishe, natakiwa tuthibitishe maana yake kwamba hii maana ndio imethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli kabisa. Ehe, zile ambazo ni kutatiza, zile ambazo ni kutatiza. Darasa moja liko mtu mmoja tu, pengine wote mmekaa, yani maana yake nini? Darasa zima mtu mmoja tu, wengine sasa maana yake nini? Kazi yangu kusikiliza na kuandika. Au tufundishe mtu mmoja. Ile ambayo maana yake haiko wazi kwa ujumla wake ama kwa ufahamu mkubwa wa kusoma. Kwa hiyo wajibu kuthibitisha kilafzi, kwa sababu sheria imepokea hivyo na kusimamia hapo, na maana yake kuiacha kama ilivyo. Tayeb, kwa maana ni tawakufu fil maana wal ithbat lafza. Ndio kiufupi zile ambazo zenye kutatiza maana yake, zenye kutatiza ambazo hazijawa wazi. Atawakufu fi maanahu ni kusimama katika maana, kwa maana maana ile unasimama usizungumze chochote. Kisha baada ya hapo ni kuthibitisha tamko lake, kuthibitisha tamko lake. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل الى طريقين. نكو حقيقه زمغوانيكا نجيا ذا watu katika mushkili hu kwenye njia mbili hu ambao hazijawa wazi, hu ambao unazungumzia kutokuwa wazi kimaana. Sawa jamani, hapa nazungumziwa ile kionyo cha pili, zile aya na sifa ambazo zimekuja zinatatiza kimaana. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala: na wamegawanyika au nazimegawanyika njia za watu katika huu mushkil, katika huu tata umegawanyika katika njia mbili. At-tariqatu al-ula, njia ya kwanza kabisa, tariqatu ar-rasikhina fil ilmi, ni njia ya wale ambao wamebobea katika elimu. Njia ya wale wamebobea katika elimu. Mubarak yuko wapi? Musa yuko wapi? Sio kweli, tasala kwa salina. Tariqatu al-ula, njia ya kwanza kabisa, tariqatu ar-rasikhina fil ilmi, njia ya wale ambao wamebobea katika elimu, ndio njia yao kwanza. Na hawa ar-rasikhina fil ilmi alladhina amanu, ni wale ambao wameamini albil muhkami, wameamini aya ambazo zimekuja muhkaman, wal mutashabih, na aya ambazo zimekuja mutashabih. Waqalu, hawa ar-rasikhina fil ilmi wakasema, kullun min indi rabbina, zote hizi zimetoka kwa Mola wetu. Kullun min indi rabbina, zote hizi zimetoka kwa Mola wetu. Wataraku ta'arruda, na wakaacha kuzipuuzia, lima la yumkinuhum, kwa kile ambacho hawakiwezi wao, alwusul, kukifikia, ila maarifatihi, kwenye ujuzi wake na utambuzi wake. Wal ihatati bihi, na kuzizunguruka hizo maana yake, ta'dhiman lillahi, hali ya kumadhumisha Allah wa rasulihi, na mtume wake. Wataaduban, na kuwa na adabu na heshima, maa nususi shari'ia, pamoja na nususi za kisheria. Wahumu alladhina athna Allahu alayhim biqawlihi, nao ni wale ambao Allah amewasifia kwenye kauli yake. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kundi la kwanza ni la wale ambao wamebobea katika elimu, waliomwamini Allah. Wao wanachokifanya ni kuamini aya zote ambazo ni muhkam, na wanaziamini aya zote ambazo ni mutashabih. wanasema zote hizo zimetoka kwa Allah subhanahu. Na wanaacha kuzipuuzia, kupuuza maana yake na kuacha na kuweka kupa mgongo, kwa sababu hawawezi kufika kwenye kujua maana yake na wala kuizunguruka maana yake. Na wanafanya hivi ni kwa kumtukuza Allah subhanahu na mtume wake, na vile vile kuwa na adabu pamoja na sheria au na dalili za sheria. Na hawa ndio ambao Allah subhanahu amewasifu ndani ya Qur'ani. Walmuhkamu, aya ambazo ni muhkam, ma'urifa ma'anahu, nazo ni zile aya ambazo zinajulikana maana yake, inaitwa ayatu muhkam. Aya ambazo ni muhkam maana yake ni zile ma'urifa ma'anahu, ni zile ambazo zinajulikana maana yake. Walmutashabih, na aya ambazo ni mutashabih, ma lam ya'rif ma'anahu imma li mujmal dilalatihi au li qasr fahmi alqari'i. Aya ambazo ni mutashabih ni zile ambazo ma lam yu'raf ma'anahu, ni zile ambazo hazijulikana maana yake, mtu hajajua maana yake. Imma, na hajajua maana yake, imma li mujmal dilalatihi, kwa kule kufa kutamkwa kwa ujumla, ndio mtu kapelekea hajui maana yake kwa kuwa zimetamkwa kiujumla. Au liqasri fahmi alqari, au kwa ufupi wa ufahamu wa msomaji akapelekea asijue maana yake. Hizo ndio mutashabih. Kwa hiyo arrasikhuna ni kundi la kwanza, wao wanasema aya zote zilizokuja ndani ya Qur'ani tunaziamini zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndilo kundi la mwanzo. Yoga wewe kuanzia kesho utakuwa na kaa. Kuanzia kesho utakuwa na kaa. Kundi la kwanza kabisa, tarudia tena. Kundi la kwanza kunako aya na sifa za Allah. Kundi la kwanza ni la wale ambao wamebobea katika elimu, waliozama katika elimu. Wao wanasema sisi tunaamini muhkam na mutashabi. Tunaziamini na tunasema zote zimetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanasema hivi. Na wala hawapuuzii wala hawazipi nyongo wala kuziacha. Kwa sababu gani? Wao hawawezi kufikia kwenye ile maana inayotakiwa na makusudio yale ambayo yanatakiwa na Allah, na wala kuzunguruka ile maana ambayo Allah anaikusudia. Na wanafanya hivi kuamini kwa ajili ya Allah, wanaziamini hizi kwa sababu gani? Kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile sio kumuadhimisha Allah na mtume wake, pamoja na kuwa na adabu na dalili za Qur'ani na Sunna, wa ta'adduban ma'an nusus shar'iyyah. Na hawa ndio ambao Allah amewasifu ndani ya Qur'ani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa minar rasikhina fil ilmi, kwa sababu tukiwa katika minar rasikhina fil ilmi tutakuwa hatuna utata na aya ndani ya Qur'ani. Zote tunaamini kwamba hizi aya zimekuja kutoka kwa Allah, na maana yake sisi kuijua kuhakika wa kujua mpaka mkikomo chake sisi hatujui, lakini tunafahamu kwa maana ambayo imetudhihirikia wenyewe. Ukitamkwa mkono na Qur'ani sinajua ni mkono. Sawa jamani? At-tariqatu thaniya, njia ya pili katika hawa ambao wametilia ishkali yale ambayo maalam yatadhih ma'nahu. Kundi la pili, tariqatu zaighina, ni njia ya wale wenye mashaka, wenye maradhi, wenye upotevu. Alladhina, ambao kwamba ittaba'u almutashabiha, walifuata zile aya ambazo ni mutashabih. Talaban lilfitna, na wamezifuata aya hizi kwa ajili ya kufuata. Talaban lilfitna, kutafuta fitna, kutafuta fitna. Njia ya pili, njia ya wale ambao waliopotea, wenye mashaka, ambao wamezifuata aya ambazo ni mutashabi, aya ambazo ni mutashabi, zile ambazo hazijulikani maana yake, ima kwa mujmali wake au liqasri fahmi alqari. Na wamefanya hivi kuzifuata aya hizi mutashabihi, yani kuna watu kazi yao wao zile aya zilizojana na Qur'ani, zile ambazo ziko wazi maana yake, wao wanazipuuzia. Ama zile ambazo maana yake imekuwa haifahamiki kwa haraka haraka, kwa sababu labda imekuja mujmal au imekuja tu kimaana fulani, basi hizi aya ndio wao wanaingia in deep ndani kabisa kuzichachafua na kuziletea madoido. Hawa ndio tariqa tuzairi, na lengo lao kubwa la kuingia katika hizi aya talaban lil fitna, lengo lao wanataka kuzingilia hizi aya na Qur'ani, wanatafuta fitna, wanatafuta ubaya. Kisha akasema waswaddal linnasi, na lengo lao ni kuwazuia watu, lengo lao ni kuwazuia watu an dinihim, kunako dini yao, wa an tariqati salafi salih, na kuwazuia watu kwenda kuifuata njia ya wema waliotangulia. Kwa hiyo wanazifuata aya hizi ambazo ni mutashabih, lengo lao ni kutafuta fitna na vile vile kuwazuia watu kwenye dini ya Allah wasiifuate dini ya Allah. Na sio hivyo tu, bali wanawazuia watu na njia ya waja wema waliotangulia. Fahawalu ta'wila hadha almutashabih, wakafanya hila juu ya kuzibadilisha hizi mutashabih, wakazifanyia hila. Fahawalu ta'wila hadha almutashabih, wakafanya hila kubadilisha hizi mutashabih. Yani aya za mutashabih zimekuja, wao wanafanya juu chini kubadilisha ile maana yake halisi. Kwa hiyo wakafanya hila kuzibadilisha, ila ma yuridun, wakazipeleka kwenye yale maana, zile maana ambazo wao wanazitaka. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, sio kupeleka kwenye ile maana ambayo Allah na mtume wake anazitaka. La, wanazitoa aya kwenye maana yake halisi, wanazipeleka kwenye maana ambazo wao binafsi wanazitaka. Tunakuja kuona huko mifano mingi sana, kuna watu wako hivyo. Nususi ambazo, dalili ambazo ziko wazi ndani ya Qur'an, wao wala hawaziingilii. Lakini zile aya ambazo zimekuwa ni mutashabi, maana yake kwa haraka haraka haijulikani, basi zile aya wao wanafanya juu chini juu chini kuzitoa katika ile maana, kuzipeleka katika maana nyingine. Na ile maana nyingine sio ile ambayo Allah anaitaka, sawa jamani, bali unapeleka kwenye zile maana ambazo wanazitaka wao wenyewe, sio ambazo wataka Allah na mtume wake. Hawa ndio tariqa tuzairin. Kisha akasema muallif, wadharabu nusus walkitabi wassunna, na wakazipiga huko mbali dalili za kitabu na sunna, zile aya ambazo zimekuja zikielezea usahihi na uwazi wake kabisa na Qur'ani, wakazipigilia mbali, ambazo kila mmoja anazifahamu, wakaziwachilia mbali. Wadharabu nusus walkitabi wassunna ba'daha biba'd, wakazipiga zile nususi dalili za kitabu na sunna zenyewe kwa zenyewe. Chukua hii wakaipiga na hii, chukua hii wakaitupia huku, ya huku wakaitupia huku. Lakini zile ambazo wao wanazitaka wanazipeleka kwenye yale matamanio yao ambao wanataka wao. Zile ambazo ni muhkam ziko wazi, wanazipiga piga, hii na kwa huku na hii na kwa ya huku. Wadarabu nusus alkitabi wa sunna ba'daha ba'd ba'd, wa hawalu at'ana fi dilalati, na wakafanya hila kuzitia kasoro majulisho yake. Zile aya ambazo ni muhkam wakafanya juu chini kuzitilia kasoro, aya hizi zina kasoro katika ujulisho wake. Bil muaradati, kwa kule kupatikana muaradha, makinzano, kupingana. Wan naqsa, na kwa kule kupatikana upungufu fulani. Zile aya ambazo zimekuja ziko wazi, wakafanya hila kuzitia kasoro kwa jile kwa kile ambacho kinachojulisha zile aya. Aya inajulisha yadun, aya inajulisha uso, uso uso, aya inajulisha mkono mkono. Wao hizi aya kama hizi na mfano wake, wakafanya hila kuzitia kasoro zile aya, kwa sababu inajulisha mkono, si ndio? Aya inajulisha mkono, wao wakafanya juu chini hii aya kuitia kasoro kwa kule kujulisha kwake mkono. Sio hivyo tu, bil muaradati, kwa kule kukinzana na mawazo yao, fikra zao, aya ile imepingana kabisa na fikra zao. Wan naqsa, na vile vile kupatikana upungufu. Waona sisi tukimtajika Allah kwamba ana mkono hapa, tayari tumeshampunguza sisi, tumemtia kasoro. Lengo lao nini la kufanya haya yote ya kutia kasoro? Liyushakkiku almuslimina fi dilalatiha, ili wawatie shaka Waislamu juu ya zile aya zinavyojulisha. Waislamu watu mashaka kwa hizi aya. Na ndio maana unaona mtu ukimzungumzia masuala ya pombe, mapesi sana kuelewa. Qur'ani imeharamisha pombe. Ah, kila mmoja anafahamu basi kwamba pombe ni haramu. Lakini leo ukimwambia kwamba Allah anacheka. Ha! Ninyi mnamkufuru Allah bwana. Allah anacheka. Allah bwana anakasirika. Ha! Allah anakasirika. Allah bwana ana uso. Ah! Yaani anapata mashaka katika nafsi yake. Lakini ukimwelezea bwana pombe, Allah kaharamisha pombe. Ah, kweli bwana pombe ni haramu. Allah kaharamisha kamari. Ah, kweli kabisa kamari mbaya kabisa bwana. Nafsi yake imetulizana. Lakini ukija kumuonesha aya na uzungumzia mkono, shaka yaingia. Sasa hii ni kazi ya watu waliiandaa. Kuna watu wamefanya kazi wawatie watu mashaka katika nususi za kitabu Allah wa sunna Rasulillah. Lengo lao ni kwa watu zinapotamkwa aya za sifat ili mtu upate shaka. Wamefanya hiyo kazi. Ndio maana unaona leo hii kama tunazungumza tunarudia kuyasema maneno haya kwamba unasikia baadhi ya watu wanakuambia sisi hatuwezi kumzungumzia Allah, naogopa nitakufuru. Haya mambo ya Allah bana, mimi nitakufuru, mimi chamo ni kuamini tu. Sasa ndugu yangu, ukisema haya maneno, hii Qur'an iko wazi mubin. Ni Qur'ani ambayo iko wazi, imetaja vitu wazi wazi. Na vitu vilivyotamkwa na Qur'ani Waarabu wanavijua. Ninavyotamka wanavijua. Sasa wewe waofia nini kuvitamka hivyo? Na ndio maana kupatikana watu hawazungumzi akida sahihi. Kwa sababu anaogopa yeye mwenyewe kama atakufuru. Akisema kwamba eti Allah na mkono, anajua shakufuru, mkono ni kafiri. Aya hiyo aya inayosema kwamba Allah na uso unasemaje? Hapo ni tafsiri vipi? Ndio anaingiza mambo yake. Huu sio uso huu. Hii ni dhati ya Allah. Kwa hiyo uso kwake ashatengeneza picha ya uso. Kwa hiyo hawa ni watu waliokuwa wameandaa kizazi na kizazi ili wapate kuwatilia watu shaka katika dini yao. Yushakkiku almuslimina fi dilalatiha wa bi'umu wa ya'ummuhum wa ya'ummuhum, na lengo lao ni kuwatia upofu wa Islam. An hidayatiha, kunako mafundisho ya uongofu yanayopatikana katika sifa za Allah. Wa haula'i humul ladhina dhammahumullahu biqawlihi, na hawa ndio wale ambao Allah amewasema vibaya kwenye kauli yake. Fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun, na ama wale ambao katika vifua vyao na nyoyo zao kuna mashaka na maradhi. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, basi wao huzifuata zile aya ambazo ni mutashabih. Na lengo la kuzifuata aya hizi, anasema Allah, ibtigha'a alfitna, ni kwa ajili ya kutafuta fitna. Wa ibtigha'a ta'wili, na kuzitafutia ta'wili. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kwa hiyo tunapata kwamba katika suala la kwamba zile aya ambazo hazijawa wazi maana yake, Sheikh anasema ni makundi mangapi hapo? Yeah? Zile aya ambazo haziko wazi, haziko wazi, zile aya ambazo haziko wazi, Sheikh anasema wewe nini? Haruna, hebu msikilize nini? Ela kongereni. Ah, nenda nje kwa ngazungumze nenda. Kana kaumia. Tayeb. Angalieni vizuri bwana, kuna nini? Haya, tunaenda darasa, tunaenda darasa. Na kazi hapa jamani. Tumesema kwamba dalili za Qur'ani, Sheikh anasema hivi. Aya za Qur'ani na Sunna zimegawanyika makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza ni zile ambazo ziko wazi, na kundi la pili ambazo haziko wazi. Tumeshamaliza zile ambazo ziko wazi. Tumeingia kundi la pili, zile ambazo haziko wazi. Hizi ambazo haziko wazi zimegawanyika, zina makundi ya watu mangapi? zile ambazo haziko wazi. Kuna watu wamegawanyika makundi mangapi kunako hizi aya? Makundi mawili, sawa. Kundi la kwanza ninasemaje, kundi gani hiyo? Ni la wale ambao wamebobea katika elimu, si ndio? Wao kazi yao wanaamini aya zilizokuwa ziko wazi na zile ambazo haziko wazi, ndio mutashabi wal muhkam. Kundi la kwanza ni leo watu ambao arrasikhuna fil ilmi, wao kazi yao kubwa kabisa zile aya ambazo ziko wazi na zile ambazo haziko wazi, wao kullu min indi rabbina, wanasema hizi zote zimetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu, wao wanaziamini. Hilo ndio kundi la kwanza. Kundi la pili ni azzaighina, ni kundi la watu wenye mashaka, wenye maradhi katika nyoyo zao. Hili kundi hili wanachokifanya, zile aya ambazo haziko wazi, wao ndio wanazofanyaje? Wanazifuata, wanafuata zile aya ambazo haziko wazi. Lengo la kuzifuata zile aya ambazo haziko wazi, lengo lao ni kutafuta fitna na kutafuta maharibifu, na vile vile kuwazuia watu na dini yao, na sio hivyo, na kuwazuia watu kwenye njia iliyokuwa sahihi ya wema waliotangulia. Kwa hiyo kundi la pili kazi yao ni kuingiza watu katika mashaka. Wanafuata zile aya ambazo haziko wazi, wanazifuata kwa jidi kabisa, kwa nguvu zao zote, na wanazitelea maanani, wanazifanyia hila huku na huku, wazibadilishe kwenye maana yake asili. Lakini kumbe, mnakumbuka nyuma tumesoma kwamba zile aya ambazo ni mutashabi, Sheikh amesema kwamba aya inakuwa mutashabi kwa sababu kuu mbili. Na nakumbuka aya inakuwa haiko wazi maana yake kwa sababu kuu mbili. Na nakumbuka hamko hao vile sana. Amesema ya kwamba aya zinakuwa haziko wazi kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, yawezekana zimetamkwa kiujumla, si ndio? Zimetamkwa kwa ujumla, ndio maana imepelekea mtu afahamu maana yake asili. Kwa sababu kuna mambo mengine yakitamkwa kiujumla, mtu huwezi kuyaelewa kiundani wake, si ndio? Mpaka yapambuliwe, yafunguliwe ndani na kusudiwa hili, ndio mtu anaelewa. Hiyo ni maana ya kwanza. Inapelekea mtu akaona hizi aya mimi sijaelewa, kwa sababu zimezungumza kiujumla. Mbili pia ni kwa sababu ya ufahamu wa anayesoma ukawa ni mdogo sana kuliko zile aya na nususi, ufahamu wake ni mdogo. Kwa hiyo zile aya ambazo haziko wazi zinapelekea mtu akawa asizielewe, kwa sababu zimezungumzwa ima kiujumla au yeye mwenyewe msomaji ni mfupi wa ufahamu. Sawa jamani? Kwa hiyo hizi aya kwake zitakuwa hazijawa wazi kwake mpaka afunguliwe hivi. Sasa muallifu ameonyesha kwamba kundi la pili na kundi la watu azzaighina, watu waliopotea, wenye shari, wenye mashaka, kazi yao zile aya ambazo haziko wazi zile, wao ndio wanadumbukia mune ndani kwa miguu, kichwa, kila kitu, wanakwenda kuzifanyia mabadiliko na wanazipeleka kwenye maana ambayo wao wenyewe wanazitaka, sio ambazo Allah na mtume wake anafanyaje wanazitaka. Nimetoa mfano wa wazi. Nimesema hivi kwamba ukiwazungumzia Waislamu aya za uharamu wa pombe wanaelewa vizuri sana, si ndio? Ukiwazungumzia watu haramu wa kamari, wao watu wanazielewa vizuri sana, na mtu anakuelewa kweli kweli mpaka mwisho. Lakini ukimletea aya za sifati za ndani ya Qur'ani, anaanza kutia mashaka. Ukimwambia bwana Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah juu ya arshi yake amelingana sawa. Ha, amelingana sawa? Au Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, yupo kwenye kiti chake cha enzi, yupo kwenye kiti chake juu. Ha, yani Allah yuko juu ya kiti amekaa? Si sawa. Na atakursiyuhu kila siku naisoma, atakursiyuhu kila siku naisoma. Ukimwambia wewe Muislamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala bwana anafanya vitimbi, Allah anafanya vitimbi kweli kweli, ha, wewe bwana, mbona mtaka mfanye hivyo? Mnakufuru sasa, nyinyi mnakoenda huko, umwambie bwana Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hida, anafanya khadaa, anawachezea shere watu, anawadanganya watu. Ah, nyinyi bwana mnakoenda bwana siko kabisa nyinyi. Unaona sasa sura inavyokuwa. Upande wa pili ukimzungumzia zaka, kimzungumzia pombe, mpesa na kuelewa. Lakini ukimleta huku anakuwa na mashaka. Hii ni kazi imefanywa na tariqa tuzairi. Wale watu ni mashaka ndio wamewapelekea paka Waislamu wamekuwa huko. Wamekuwa na mashaka na aya zilizokuja kuzungumzia sifa za Allah. Kisha muallif anasema tahriru alqawli fi an-nusus min haythu al-wuduh wal-ishkal. Maelezo ya kauli, tahriru alqawli, maelezo ya kauli ambayo fi an-nusus inaopatikana katika nusus dalili ya sunna na kitab, min haythu al-wuduh wal-ishkal, kwenye upande wa wuduhi wa wazi na ishkal na utata. Maelezo yanapatikana katika ushahidi Qur'ani katika upande wa wuduh na ishkal. Tuna aya ambazo ziko wazi na zile ambazo zinatatiza, si ndio? Sasa tahariri yake ya kauli yake, maelezo yake na kauli na vitu viwili kwa ufupi. Anasema innal wuduha wal ishkala fi an-nusus shar'iyya, hakika uwazi na utata katika dalili za kisheria, amrun nisbiyun, ni am ni jambo ambalo linatokana na mtu mwenyewe. Amrun nisbiyun, uwazi na utata katika aya za Qur'ani, hili jambo linatokamana na mtu mwenyewe binafsi. Yakhtalifu bihi an-nasu bihasabi al-ilmi, wanatofautiana watu kunako mambo kama haya kwa kuzingatia elimu yao, ufahamu wao, ujuzi wao. Jambo la uwazi wa aya na utata wa aya, jambo hili ni jambo la kibinafsi. Watu wanatofautiana kulingana na elimu zao. Tunaelewana hapa jamani? Eh? Tunaelewana? Haya. Walfahamu, na vile vile ufahamu. Mimi nina ujuzi wangu. Allah kila mtu kamfungulia bwana njia yake. Tunaweza tukasoma hapa wote, lakini kuna mmoja kafahamu zaidi kuliko mwingine, au sio? Na kuna mtu mwingine akawa amefahamu zaidi kuliko mwingine. Mambo haya yapo. Kwa hiyo hizi aya zile ambazo ziko wazi na zile ambazo zimejificha maana yake zinaendana na mtu mwenyewe jinsi alivyo. Kuna mwingine anafahamu zaidi na kuna mtu mwingine hafahamu zaidi. Kuna wale wengine mpaka uyarejee ndio anafahamu. Na kuna mwingine ukitamka kidogo hata kwa ishara tu tayari shajua. Kwa hiyo uwazi na utata ni jambo la kinasaba mwenyewe, la mtu mwenyewe binafsi, kwa kuzingatia ufahamu na ujuzi. Anasema faqad yakunu mushkilan 'inda shakhsin ma, lawezekana unawezekana utata ukawa kwa mtu fulani, ma huwa wadhihun 'inda shakhsin akhar, utata huo ukawa upo wazi kwa mtu mwingine. Kwa fulani hajaelewa vizuri, kwa fulani bado na mageugeo katika mchocho wake, hajafahamu bado, mambo hayakaa vizuri. Lakini mwingine huku jambo lolo ni wazi jeupe, ashaelewa kabisa. Walwajibu inda alishkali, anasema sasa jambo la lazima pale linapatikana ishkali, jambo la lazima pale panapopatikana utata katika aya za sifa za Allah, ittiba'u ma sabaqa, ni kufuata hayo yaliyotangulia huko nyuma. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, ni kufuata yaliyotangulia huko nyuma. Wajibu katika aya zenye kutatiza, aya zenye ishkali, kama tulivyotanguliza kusema hapo nyuma, wajibu wake ni kufuata yaliyotangulia hapo. Min tariki ta'arudhi lahu, na kuacha kuzipuuzia. Watakhabuti, na kudumbukia ndani kuzichimbua chimbua mpaka mwisho huko. Maana kuna mtu mwingine waweza kumwambia aya imesema kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu ni chenye kuangamia isipokuwa uso wake. Akaanza kutengeneza sura katika kichwa chake, waju hao uso, anza kuchora vile katika kichwa chake, umekaa hivi, unakope, una macho, una kimpomo, una nini, una kidevu, una pua, kichwa chake hivyo hivyo. Sasa mwalimu anasema inatakiwa kule kuingia waqau fiha atakhabutu lahu, mtu kudumbukia ndani zaidi kufikiria mambo kama hayo anatakiwa yaache. Sawa jamani? kwa sababu arrasikuna fil ilmi wao nasemaje, kullun amana amanna bihi, zote tumeziamini basi. Lakini hawaendi kwenye kuja kufananisha, wakaenda ndani kabisa kwenda kuchimba kwamba inakuwa hivi inakuwa hivi, la hawana hivyo. Watakhabutu fi ma'nahu, na kudumbukia ndani katika maana yake. Amma min haythu waqi'in nususi shari'iyya, ama kihali halisi kwa upande wa hali halisi ya nususu za kisheria. Falaysa fiha bihamdillahi ma huwa mushkil, anasema shekhi. Ama tukianza kuzungumza sawa usahihi, lakini tahriru qawlihi, tukianza kuzungumza kwamba kwa upande wa nususu za kisheria, kwa upande wa dalili za kisheria, Qur'an yote min awwaliha ila akhiriha, dalili zote na Qur'ani. Falaysa fiha bihamdillah, hakuna katika hizo nususi za Allah, nususi za kitabu wa sunna, kwa himdi za Allah hakuna humo ndani yake, ma huwa mushkil, aya ambayo ina utata, hakuna kabisa aya ambayo ina utata. Sawa jamani, sisi tunaelewana mashekhe? Kwa nini anasema hivyo? Mmekumnaona hapo juu amesema kwamba jambo la uwazi na utata linarudi kwenye nini? Eh? Larudi kwa mtu mwenyewe binafsi, si ndio hivyo? Laweza likawa kwako ni la utata, lakini kwa mwingine anafanyaje? Haliko wazi kabisa. Kwa hiyo ndio maana anasema shekhe kwamba swala la ishkali au hali halisi ilivyo, jambo hali halisi ilivyo, Qur'ani mwanzo wake mpaka mwisho wake, ndani mule ya Qur'ani hakuna mushkili wowote, hakuna utata wowote, bihamdillah. La ya'rifu ahadun min an-nasi ma'anahu ma huwa mushkilun, la ya'rifu ahadun min an-nasi ma'anahu, kwamba hakuna mushkili wote ndani ya Qur'ani ambao eti mmoja hajui maana yake, ipelekee kwamba watu wote, hakuna hata mtu mmoja hajui maana yake, hakuna hilo. Fima yahumuhum min amri dinihi, kwamba ifikie kipindi kuna aya, watu wote hakuna hata mtu mmoja ambaye hajui maana yake, tena aya zenyewe zimekuja, fima yahumuhum min amri dinihi, imekuja kuzungumzia yale mambo ya ambayo yanawatilia umuhimu wao, mambo ya muhimu kwao kwenye dini yao. Kwa shaka anasema hakuna hata, lazima apatikane mtu tu anayejua maana yake, hakuna kutokea kwamba eti zimekuja aya na Qur'ani hajapatikana mtu yote mwenye kujua maana yake, tena aya hizo zimekuja kuzungumzia mambo yao ya muhimu katika dini yao, hakuna hilo, bali lazima papatikane anayejua, apatikane mtu atakayefahamu maana yake. La ya'rifu ahadun min an-nasi ma'anahu fi ma yahumuhum min amri dinihim wa dunyahum, na mambo ya dunia yao. Li anna Allah wasafa al-Qur'ana bi annahu nurun mubin, Allah subhanahu amesifu Qur'ani kama ni nuru iliyokuwa wazi. Vipi ifikie eti watu wasielewe? Vipi ifikie kwamba watu hawajui maana yake? Vipi kwamba watu wote wasijue maana yao, kati Qur'ani yenyewe ni nurun mubin, ni nuru iliyokuwa wazi, haiwezekani. Anasema wa bayanun linnas, na Qur'ani ni ubainifu kwa watu. Vipi Allah teremsha Qur'ani ambao ni nuru, pia ni bayin, iko wazi, halafu wale watu kumbe hawaelewi maana yake? Ndio nini sasa? Mwenyewe teremsha Qur'ani, halafu hao watu wenyewe hiyo Qur'ani hawajui, ni jambo ambalo ni muhali, haliwezekani, lazima wapatikane maana yake na julikane. Kwa anaendelea anasema wa bayanu linnasi wa furqanu, na vile vile Qur'ani ni furqan, yenye kuachanisha. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli shay'in, na Allah yeye ameiteremsha Qur'ani ni tibyanan, ni kibainifu cha kila kitu, kenye kubainisha kila kitu. Wa hudan wa rahma, na Qur'ani ni uongofu na ni rahma. Kwa hiyo kama ni huda, kama ni rahma, uongofu gani utaupata hali ya kuwa mwenyewe hauelewi? Inawezekana hiyo? Yaani wewe mwenyewe kwanza Qur'ani hauielewi, na yeye mwenyewe ameteremsha kwako Allah hali ya kuwa anajua kwamba wewe huelewi, alafu iwe huda, inawezekana hiyo? Haiwezekani abada. Lazima iwe alichokiteremsha Allah subhanahu, wewe unayeteremshiwa uwe unajua maana yake. Kwa hiyo hakuna katika Qur'ani aya ambazo zina utata, hakuna, aya zote zinabainika, zinajulikana maana yake, kwa sababu yeye Allah subhanahu ameiteremsha Qur'ani kwamba ni nuru, na ameiteremsha Qur'ani kwamba ni ubainifu, na ameiteremsha Qur'ani kwamba ni huda, na ameiteremsha Qur'ani kuwa ni rahma. Sasa vyote hivi wasifu kama huu wa Qur'ani, halafu yeye uteremshe kwa mwanadamu huyo, halafu huyo mwanadamu awe na sifa ya kutokujua. La hasha. Lazima awe anajua huyo mwanadamu. Kwa hiyo Qur'ani haina mushkili wote. Aya zake zote ziwe za sifat, ziwe za asma, ziwe za sheria, hazina mushkili wowote. Anasema wa hadha yaqtadhi an la yakuna fi an-nusus ma huwa mushkilun. Na hii yaqtadhi inapelekea alla yakuna kutokuwepo fi an-nusus katika dalili ya Qur'ani na Sunna ma huwa mushkil, lile ambalo aya ambazo zinautata. Inapelekea hiyo kwamba hakuna tena kama Qur'ani yenyewe ndio huda. Qur'ani yenyewe bayana linnas tibyana likulli shay. Kwa hiyo inapelekea kwamba hii inaonesha kwamba hakuna ndani ya Qur'ani aya ambazo zina mushkili. Hakuna. Bihasabil waqi', kulinganisha na hali halisi jinsi ilivyo, bihaithu la yumkinu ahadan min al-umma ma'rifata ma'nahu, kiasi cha kwamba isiwezekane, la yumkinu ahadan, basi isiwezekani kabisa pakapatikana katika umma huu eti kuna mtu hata mtu mmoja ambaye hajui maana yake. Ni jambo muhali sana. Yaani mathalan tunasema kwamba aya zimeteremka na Qur'ani, viumbe wote walioteremshiwa hii Qur'ani hakuna hata mmoja anayejua maana yake. Jambo linawezekana hilo? Eh? Linawezekana? Jambo haliwezekani. Ndio maana anasema bihaithu la yumkinu ahadan min al-umma ma'rifat ma'nahu. Eti ifikie kipindi katika umma huu hakuna hata mtu mmoja anajua maana yake. Jambo hilo muhali. Kwa hiyo tahariru kauli hii pia kwetu. Makundi yako mawili. Ar-rasikhina na az-za'ighina. Ya waliobobea katika elimu na tariqa ya tariqa tuz-za'ighina, waliopotea ambao kazi yao ni kufuata zile aya zenye utata kwa wao. Na tumesema aya zinakuwa zina utata kwa mtu kwa sababu kuu ngapi? Ya kwanza inawezekana aya kwake zimekuja kiujumla, si ndio? Akashindwa kuelewa. Sababu ya pili, ufahamu mdogo wa ule mwenye kusoma, inapelekea akaona mimi sijaelewa maana yake. Jambo la pili pia tumeona ya kwamba zile aya ambazo zimekuwa haziko wazi maana yake, yamepatikana ndani yake makundi mawili. Kuna kundi la wale ambao wamebobea katika elimu, wao wanasema hizi aya ziwe ni muhkam, ziwe ni mutashabi. Tumesema muhkam ni aya gani? Ziko wazi maana yake yajulikana. Na mutashabi zile ambazo haziko wazi maana yake ndio mutashabi. Sasa hawa rasikhuna waliobobea katika elimu, wao wanasema sote zote hizi aya si muziamini. Sawa sawa ni mutashabi, sawa sawa iwe ni muhkam. Hili ni kundi la mwanzo, na hawa ndio Allah aliwasifu. Kundi la pili, azza'ighina, watu wapotevu wenye mashaka nafsi zao. Wao wanachokifanya, wanafuata zile aya ambazo ni mutashabi, zile ambazo haziko wazi, zile ambazo wao ndio wanaingia mule ndani kisawasawa. Lakini wanapoingia mule ndani sio kwa maana wanataka kujifunza wapate hidayah, la hasha, bali wanaingia mule kwa ajili ya kutafuta fitna, ili wawazuie watu kwenye dini yao na ili wawazuie watu kwenye kuifuata njia ya wema waliotangulia, jinsi walivyofahamu zile Qur'an. Na wanafanya kila hila, kila njia za kuitoa ile aya na zile aya kuzitoa katika maana yake halisi na kuzipeleka kwenye maana ambazo wao binafsi wanafanyaje, wanazitaka, sio kwenye maana ambayo Allah na mtume wake anazitaka. Wanazipeleka kwenye maana ambayo wao wanazitaka. Kama niliwaambia kipindi kile, shekhe wetu mmoja hapa Tabora anaambiwa bwana au swali, nazungumzia kadhia, miongoni mwa kadhia za mguu au unyayo, ya hadithi za sahihi kwamba Allah siku ya kiyama atatia unyayo wake mguu wake. Riwaya ya kwanza sema mguu, riwaya ya pili ni unyayo, atatia mguu wake katika moto wa Jahannam. Sababu swali hili aliulizwa Mazinge kwenye mdahalo ule wa Diamond Jubilee. Mazinge anapiga bla bla pale, akarukaruka akachomoka, hajajibu chochote, hamna jibu pale alofanya. Ukisikiliza uone jibu alilojibu. kajibu ovyo ovyo tu, utumbo utumbo, sababu hajui naye zuzu. Sasa shekhe wetu huyo naye akabidi atie naye mkono wake naye kuzungumza. Basi nikajua kwamba mashallah shekhe hapa anatoa fatawa nzuri, anatoa elimu. Akaanza kuzunguruka bwana, kaenda azungumza, msikiliza tu hivyo, kaenda mwisho akasema hizi bwana zina kuna inabidi watu wajue kuna aya zinatamkwa na Qur'ani zinakuwa zina maana tofauti. Zinakuwa na maana tofauti, ndio maana naambia watu wasome. Anazunguruka tu hapo, ndio maana naambia watu wasome. Kwa hiyo inaenda katamkwa maana hii, kumbe inamaanisha maana nyingine. Shehe, ina maana yeye Allah alipozungumza kunako hadithi hiyo, Mtume SAW alizungumza hadithi hiyo, maanake Waarabu wanapotamkwa mguu au qadamun wanakuwa hawaelewi. Wanapotamkwa qadamun, unyayo, wanakuwa hawaelewi Waarabu. Ukiwaambia qadamun unamaanisha nini? Rasu. Waarabu ukiwaambia qadamun, hiyo ni qadamun, wao wanamaanisha nini? Unyayo ule ule. Ukiwaambia rijlun wanamaanisha nini? Lakini kwa mujibu wa shekhe huyu, wakiambiwa rijlun wanajua ni rasu, wakiambiwa qadamun wanamaanisha batnu, tumbo. Basi labda hivyo, kama kuna nususi na Qur'ani zinamaanisha hivi, zinapokuja hivi, lakini kwa zina maana nyingine. Shekhe anasema hivyo, nikasema bora hata ya mazingi ambaye kapiga bla bla pale, afadhali ya mazingi kabisa ambaye alijibu bla bla zuzuzuzu karibu jibu huyo akaondoka, kuliko huyu ambaye kabeba bendera la kuwaongoza Waislamu katika dini yao, anafanya taharifu wadhi, taharifu ya Kiyahudi, yuharifuna alkalima am mawadhihi. Wao Mayahudi walikuwa wako hivyo, neno linazungumza hivi, wao wanalibadilisha, wanapeleka huko. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, utakasifu ni wa Allah tabaraka wa taala. Biyadihi almulku, kwa mkono wake ndiko kuna umulku wa ufalme. Sio mkono bwana hapo. Wewe shekhe vipi bwana? Hapa mkono hujakusudiwa mkono bwana. Hapa ni kuwa, nguvu. Kwa maana Allah alishindwa kusema kuwa hapa hivi. Alishindwa kusema nguvu. Ndio maana wewe umekuwa mtaalamu zaidi wa kutia nguvu hapa. Hii ndio taharifu, ndio tariqatu zaiqi. Na hawa ndugu zangu wako wengi sana. Nyie kama unasikiliza, mnasikiliza, kuna watu wanasikiliza Radio Imani. Kuna yule bwana anayetafsiri Kiswahili, anasoma dua, anayetafsiri Kiswahili au Qur'ani, Kiarabu, Qur'ani anasoma, afuatia tafsiri. Msikilize kwenye aya za sifati. Msikilize kwenye zile aya ambazo zinazungumzia sifati, sifa za Allah tu. Uone anapofanya anarukaruka juu hivi. Anakimbia mbali kabisa, hataki kabisa kuzizungumzia maana yake halisi. Sasa ndugu yangu, wewe unasoma kama Qur'ani mubini. Hii Qur'ani si mubinun, iko wazi. Tena bayana, tena iko bainifu kabisa. Sasa je, Allah alishindwa kusema mkono akaweka mguu? Au akaweka mkono? Ameshindwa kusema kuwa nguvu? Allah ameshindwa kusema nguvu? Hashindwi. Allah hana sifa ya kushindwa kabisa. Sifatul ajizi, Allah hana kabisa sifa hiyo. Ameepukika nayo Allah. Kwa hiyo kwenye akitaka kusema nguvu atasema nguvu, na akitaka kusema mkono atasema mkono. Sasa sisi tunataka tubakie katika njia ar-rasikhuna fil ilmi, tubakie katika njia wale ambao wamebobea katika elimu. Zile aya zilizozungumzwa maana ya mkono mkono, uso uso, usikivu usikivu, uoni uoni, macho macho, zipo macho macho, hivyo hivyo, tuseme macho. Lakini makatazo yatakuja huko mbele na kuonyesha hautakiwi kufanya tamthili wa takyif. Unaposema, unapothibitisha sifa ile kwamba Allah anasifika na sifa ya uoni, na Allah anasifika na sifa ya macho, kwamba Allah ana macho, usitakiwe kuyatia katika akili yako kwamba lile jicho la mwanadamu, jicho la mbuzi, jicho la nani ndio kama la kwake. Hiyo ni makosa makubwa sana. Tulisema inaitwa nini ya kufikiria katika akili, inaitwaje? Kuna tamthili na takyif. Ile ya kufikiria akilini ukatengeneza kitu katika akili afu ndo kashabisha na Allah, inaitwaje hiyo? Ni takyif, hairuhusiwi hiyo. Kwamba imekuja aya ya jicho au aya ya uso, wewe tayari ni akili yako waanza kufikiria ile jicho likoje, wewe mwenyewe watengeneza kwamba Allah na jicho wamdunika na sifa, jicho lake liko hivi. Ama tamthil, umeona kitu cha mtu, ile jicho mfano wa Allah, hivyo hivyo. Hebu sawa sawa, Natuwa mfano mara nyingi hapo tunasema kwamba hivi mimi na wewe tukinyosha mkono hivi tuna tofauti, si ndio? Na wewe kunyosha mkono wako ukiangalia wako wako unaona kuna tofauti. Vipengele hivi, hii mistari yomo humu ndani, na sote wote ni binadamu. Wewe mwanaume na mwanaume. Tena nikata umri wangu na wako tuko sawa. Sawa jamani. Lakini ukinyosha mkono wako hivi na mimi nikanyosha mkono wangu, tukianza kuangalia tunaona tu, tunaona kuna tofauti, si ndio? Sasa kama sisi wenyewe umri sawa au tunafanya kazi sehemu moja na wote jinsia moja, tutofautiana, fama balukum bi rabbikum tabarak wa taala. Mtasemaje kwa Mola wenu sasa? Fi baunun shasi'. Kuna umbali mpana kabisa. Ikiwa sisi wenyewe tu. Sisi tuna mikono jamani, si ndio? Je, hakuna wanyama wenye mikono? Eh? Hakuna wanyama wenye mikono? Je, sisi hatuna masikio? Je, masikio yetu ni kama ya tembo? Haya sasa. Haya, tembo sio kiumbe. Na mimi ni kiumbe lakini nina sikio na yeye ana sikio. Je, sikio langu ni kama la tembo? Tahasha. Sasa kama sisi kwa viumbe wenyewe tuna tofauti, je, Mola wetu atakuwaje? Kinachotakiwa tuithibitishe ile sifa kwamba Allah ana sifa ya uoni. Allah ana sifa ya uso. Lakini uso wake yaliku bijalalihi wa adhamatihi. Uso ule unalingana na utukufu wake yeye mwenyewe na ukubwa wake. Huwezi ukaudiriki hata kidogo katika akili yako ukoje ule uso. Huwezi. Hata uwe na elimu paka upara umetoka paka huku chini. Useme una elimu umesoma na degree 100, fikiria mpaka uchoke, hauwezi ukapata ule uso ambao Allah ameusifu kwamba yeye ana uso huo. Hauwezi kudiriki. Kilichopo watakiwa uthibitishe kwamba Allah ana sifa ya uso. Kwa sababu imekuja aya ndani ya Qur'ani. Lakini hautakiwi kuikaifisha ule uso, ni kama uso mfano. Hii haitakiwi kabisa, ni makosa. Na vile vile haitakiwi kufanya taharifu, kubadilisha, haitakiwi kabisa. Kwamba imetamkwa uso useme uso sio uso huu ni mwelekeo. La hasha. Uso. Jicho. Usikivu. Mguu. Si dalili ipo sahihi? Una wasiwasi wa nini? Kwa hiyo hii kufanya taharifu, kubadilisha, kuitoa katika asili yake, haya pia makosa, ni dhambi. Kwani unakuwa unachukua sifa ya Kiyahudi. Kwa ndugu zangu, darasa la leo hili Ash-Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametufanyia tahririn qawi jiddan. Amefanya tahariri nzuri kabisa akisema ya kwamba ndani ya Qur'an nususi zote, aya zote, hakuna hata aya moja ina ishkali. Hakuna aya hata moja ina ishkali kwamba eti haifahamiki maana yake. Pia akasema hakuna katika huu ulimwengu, fil umma, katika umma huu, eti kwamba umma mzima hakuna, yani umma mzima watu wote hawajui maana yake, yani hakuna hata mtu mmoja anajua maana yake. Sheikh akasema jambo hilo pia muhali, halipo. Bali jambo la kujua na kufahamu linarudi kwenye nini? Mtu mwenyewe binafsi. Yaweza wewe ukafahamu zaidi, mwingine akafahamu kidogo, mwingine akafahamu zaidi kuliko hata huyu hapa wa kwanza. Ufahamu yote unaangaliwa na elimu na utambuzi. Kwa hiyo inaweza kaja aya, niona na wachuoni aya moja mtu anafanya istimbatu masaili 10, aya moja na wachuoni anatoa faida 10, na kuna mwingine kwenye hiyo aya moja atoa masala mawili tu faida, yani ndo kakokoroa kwenye ubongo wake, kaangalia kwenye hazina elimu yake, atoa vitu vingapi? Viwili. Na kuna mwingine anakwenda mpaka 20. Bismillah tu hii, bismillahir rahmanir rahim. Nenda kamwangalie Sheikh Ibn Qayyim katika Badai'ul Fawaid, uone maajabu aliyoyafanya kwenye bismillah. Na kuna mwingine bismillah hiyo apiga tarjama ya Kiswahili pale kamaliza, katoa tarahmani na Allah kamaliza kana kulala. Lakini yeye Gogol Bahari alipoishika bismillah katabaha, kafunguka, katoa faida nyingi, kazungumza bismillah, kazungumza ba, kazungumza ismu, kazungumza Allah, aya moja tu, lakini katoa mafawaida mengi. Kwa hiyo watu watofautiana. Yawezekana wewe ufahamu wangu kwenye hii aya ni mfupi. Yawezekana ule ujumla uliokuja umekutatiza ukapelekea usifahamu, ukaona kuna utata huko ndani. Basi unachotakiwa wewe kuwa ni katika tariqa turasikhi. Useme tu, kwa kuwa naona kwamba ubongo wako hujafahamu vizuri, useme tu kullun amanna kullun min indi rabbina. Sisi tumeamini tu basi. Haya yote yametoka kwa Allah na hautakiwi kukanusha. Hii ndio tatizo kubwa. Hili ndilo tatizo kubwa. Kukanusha usikanushe kabisa. Kwani ukanusha huku ndio unaingia katika tariqatul mu'attila. Unaingia katika tariqatul jahmiyya. Mu'attila wanakanusha sifa za Allah zote. Sawa jamani. Kwa hiyo Sheikh Al-Uthaymeen hapa ametoa tahariri ya kauli nzuri sana. Tahariri hii idhibitiwe. Tahariri hii aliyotoa hapa wa Sheikh kwenye hichi kipengele cha ibara hizi, hiki kariri katika akili yako ikae kwamba ndani ya Qur'ani hakuna aya hata moja eti na utata haijulikani maana yake. Hakuna. Aya zote ziko wazi. Narudia hivi ili kadirike. Narejea haya mara kwa mara ili kadirike. Usije ukasema kwamba mimi hapa mimi bwana naona kama kuna hii imefanywa taharifu bwana. Kwa sababu Mashia ukichukua kaida hiyo, hata Mashia nao wakija kwako wakianza kuchezea ubongo wako, wewe tayari ushatengeneza imani katika itikadi yako, nafsi yako, kwamba ndani ya Qur'ani hakuna aya ambayo ina utata. Hakuna. Aya zote ni wadhihun jali, ziko wazi. Kuna muda umeenda sana kwa sababu kipengele kilikuwa ni kizuri na kina maelezo yenye kufaa, na nimalizie tu kauli ya Safarini. Al-Imam Safarini ana maneno yake mazuri sana kwenye kitabu chake Aqidatu Manzumatu Safariniya. Safarini anasema hivi, fa kullu ma jaa min al-ayati au sahha fil akhbari min athiqati au min thiqati, fa kullu ma jaa min al-ayati au sahha fil akhbari min thiqati, na zote zilizokuja katika aya zote zilizokuja katika Qur'ani, au sahha fil akhbari min thiqati, au hadithi zilizokuwa sahihi zilizopokelewa kutoka kwa watu waaminifu. Leo Msafari anasema hivyo, aya zote zilizokuja na Qur'ani au hadithi ambazo zimekuwa ni sahihi zilizopokelewa kutoka kwa watu waaminifu, anasema numirruhu kama qad numirruhu min al-ahadith numirruhu kama, zilizopokelewa na watu waaminifu, numirruhu min al-ahadith numirruhu kama, naanzia hapo beti, min al-ahadith numirruhu kama qad jaa fasma'a min nidhami wa'lama. Beti naanza hapo, fakullu ma jaa min al-ayati au sahha fi al-akhbari min thiqati, beti ya kwanza hiyo. Beti ya pili inaanza min al-ahadith numirruhu kama qad jaa fasma'a min nidhami fa'lama. Maneno mazuri sana. Aya zote na hadithi zote ambazo ni sahihi zimepokelewa kutoka kwa watu wema, watu ambao ni waaminifu, numirruhu kama qad jaat, tunazipitisha kama zilivyokuja, twazisema kama zilivyokuja, numirruhu kama qad jaa, twazitamka kama zilivyokuja, mkono mkono, usikivu usikivu, macho macho, numirruhu kama qad jaa fasma'a min nidhami fa'lama. Maneno haya muhimu sana, na haya maneno haya numirruhu kama jaat, maneno haya kuna wachuoni wengi sana wameyatamka, al-Imam Malik, al-Imam al-Auza'i, wal-Imam al-Thawri, wal-Imam al-Layth, al-Layth, al-Auza'i, Malik, al-Thawri, wal-Layth, nao kauli kama hii wameipokea mara nyingi sana. Wanasemaje? Numirruha kama jaat, zile sifa na aya zinazozungumzia sifa za Allah twazipitisha kama zilivyokuja. Basi hakuna kutia mkono hapo, tunataka tuamini tu basi. Numirruhu kama ja, na maana yake tunaijua, sio kama hatujui, twajua uso uso, twajua uso ni nini, twajua uso ni nini, lakini ile jinsi ya ile uso yaliyeku bijalalihi wa adhamati, ile aina ya ule uso, jinsi ya ule uso ulivyo, upo kama vile unavyolingana na yeye mwenyewe Allah subhanahu utukufu wake. Lakini kujua uko hivi, kujua hiyo sisi hatuna. Numirruhu kama jaat. Kwa riwaya hii imepokewa na watu wengi sana, na wachuoni kama Auza'i wa Thawri wa Malik wa Layth. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومبا الله سبحانه وتعالى رزقه لمن ينفع ومبا الله سبحانه وتعالى atujalie sisi kuwa ni katika wale wenye kuisimamia aqida sahihi katika umma na omba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na atutoe katika ujinga na vile vile naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni huluqu min shawkati almubtadi'a kuwa sisi ni miba ambayo itakuwa inakaa katika koo za watu wazushi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa sisi katika uongofu na atujalie kuwa ni katika wale arrasikhuna fil ilmi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين نصلي الوقت يا شيخ وهذا اللي يصوم هذا اللي يصوم صلي